กลับมาบ้านเห็นคุยกันจังเลยบวชชีพราหมณ์ไม่รู้ไปบวชที่ไหนมาดิฉันเนี่ยคิดมาเยอะเกินหลวงพ่อเอ้ยเขาบวชกัน9วันฉันอยู่แค่3วันฉันแค่ไปขั้นถึงดาวดึงส์โอ้โห3วันบอกโยมอาตมาเนี่ยทำมา40ปีแล้วไอ้จะกี่ปีแล้วยังไม่ดื่มสักทีเลยไม่มีใครดื่มนี่ยอมโดนดื่มไม่แล้วดื่มเนี่ยจ้ะฉันดื่มเนี่ยจ้ะพูดได้เป็นแก่นะอายุไม่มากละ72โดนดื่มนอนดื่มนี่ก็ดื่มไปลงนรกเพราะว่าก็ดื่มบางคนเนี่ยรักษาโบสถ์30ปีนะพอกระถิ่นไม่พักพอถ้าตาไม่พักตายเป็นเปรตตายเป็นเปรตตรงไหนล่ะที่รักษาโบสถ์ที่มันกำหนดไว้ว่าไม่เปรตโยมตอบในใจด้วยมารักษาโบสถ์แบบมานั่งเฝ้าศาลาโปสถังศาลาพังหลายหลังแต่เหนืองใต้น้ำลายหลายยืดยืดพระก็มาเทศตามใบลานมาโมตัสสะวันนี้ไกลมากจะได้สักเท่าไหร่นี่อย่างนี้ถูกวัดมาเดี๋ยวปฏิบัติธรรมมานั่งเฝ้าศาลาไปคืนหนึ่งกับวันหนึ่งเท่านั้นมาเดี๋ยวปฏิบัติวิปัสสนาขอฝากไว้เวลาจิตมันเกิดโลภขึ้นมาอุโบสถตรงไหนล่ะรักษาไม่ถึงก็มานั่งเฝ้าวัดมาหน้าเปล่าสิงสิงอย่างไรก็ไม่ทราบไอ้คำว่าปกติก็ไม่รู้ก็เห็นได้เพราะไม่ได้เคยเจริญสติปัฏฐานคือไม่เจริญสมาธิปัญญาแต่ประการใดสิงก็ไม่มีด้วยไอ้ที่มารักษาโบสถ์ไม่ใช่หวังไม่สิงเนี่ยไม่ปกติเลยเนี่ยขาดสติในเมื่อขาดสติจะมีเนี่ยสิงจะมีได้ยังไงไม่มีก่อนขาดสตินี่เองถึงไม่เป็นเปรตก็ได้ทุกข์ติงกติกาขามีเยอะแยะขนาดหน้าที่ดายเหลือเกินรักษาโบสถ์มา30ปีก็อายุ84ปีแล้วตาเด่นเปรตจะเข้าเขาที่บางมายมนี่เองต่อมาจะไม่ขอกล่าวน้อมเรื่องเรื่องนี้สำคัญมากอำนาจโลภะนิดเดียวไปเสร็จเลยมาจะรักษาโบสถ์แล้วก็กำจัดกิเลสข้อนี้ได้นี่การว่าแก้ปัญหาเนี่ยคือที่ปฏิบัติที่แก้ตรงไหนแก้ติดตาหูจมูกลิ้นกายใจหน้าที่สภาชีวิตของตนที่จะต้องแก้ปัจจุบันธรรมเอกมากล่าวมาหลายครั้งอดีตจะมาเลื้อเฟินเถอะอดีตจะมาเลื้อเฟินหรืออื่นจะคิดเถอะคือคิดถอดคำนั้นในธรรมนี่ปัจจุบันเห็นชัดนะพาไปเลื้อเฟินไปไหนก็ปากไวใจก็เบาซะด้วยนะปากไวคือพูดเลยไม่มีหูรูดขาดอะไรขาดศีลไม่มีสติอยู่ตรงนี้เนี่ยคือจะต้องแก้ปัญหาแต่เราก็ไม่สามารถจะเอาสติได้กับตัวเราได้อาตมาพูดไว้ก่อนแล้วคนโง่ๆชอบเอาจิตไว้ที่ปากชอบพูดล่ามป้ามาโดยเรื่องในราวคนฉลาดชอบเอาสติไว้ที่ใจคือผู้ปฏิบัตินี่เอาสติไว้ที่ใจมันก็แก้ปัญหาได้สิไปแก้ปัญหาเนี่ยรดน้ำต้นไม้ที่ยอดให้มันออกดอกไปไวให้ผลผลออกมาสู่ท้องตลาดไปไวมีที่ไหนมีคนมากฮะมากได้เอาน้ำไปฉีดยอดให้มันออกดอกแก่รากไม่ลดคือจิตรับรองไม่งอกงามแน่นอนจิตใจก็ไม่สบายเศร้าหมองอยู่เสมอมันไม่ใช่ไปหน้าเฝ้าศีลอย่างที่กล่าวมาข้าก่อนมาเดี๋ยวเคยไหว้พระสวดมนต์ภาวนาแต่ประการใดก็สวดมนต์ตามเขาไปตามเขาไปเขาว่าอย่างไรก็ว่าตามเขาไปจนอายุมากถึง80ปีแล้วตายไปเป็นเปรตหน้าที่ใดมากขอฝากท่านผู้ปฏิบัติธรรมไว้ด้วยอยู่ตรงไหนแก้ปัญหากรรมฐานแก้ปัญหาหน้าที่สภาพชีวิตมันแก้อยู่ทุกเวลาแล้วแต่เราไม่กำหนดแต่ทีนี้พอปฏิบัติแล้วกลับไปบ้านเลิกเลยเอากรรมฐานทิ้งไว้ที่วัดอภวันทุกข์ตาหูเดตาดูหูฟังปากนิ่งก็ไม่เอาแล้วตาเห็นก็ไปกำหนดว่าเห็นหนอเสียงหนอนี่เป็นการแก้ปัญหาเห็นหนอเห็นด้วยปัญญาว่าเห็นอะไรขึ้นมาเนี่ยควรจะแก้ยังไงควรจะทำยังไงนี่แก้ปัญหาเรียกว่ากรรมฐานแก้ปัญหาแต่ยินเสียงเขาด่าเสียงเขาคุยกันเขาจะมาเล่นงานเราแล้วไอ้ปัญญาที่จะเกิดจากที่เรากำหนดจากหูมันก็ออกมาแก้ปัญหาอย่างนี้ต้องแก้แล้วอย่ายิงเสียงแบบนี้ก็แก้แล้วแก้ยังไงต้องใช้วาทะอย่าลดละภาวนามีปัญญาก็ออกมาแก้ปัญหากำหนดคิดหนอก่อนกำหนดรู้ให้ได้ว่ามันรู้จริงหรือรู้ถูกใจรู้ถูกต้องถ้าถูกต้องแล้วมันก็แก้ปัญหาได้ถ้ามันถูกใจแก้เป็นการถูกไม่ใช่แก้มันการผูกปัญหาเป็นการสร้างปัญหาไม่ใช่น้อยความผิดใจนี่กับปัญหาแก้ไม่ได้ไม่ใช่หมายความมาทำมีเงินได้พันล้านจะแก้ปัญหาได้นะแก้ปัญหาได้มีความรู้เป็นนอกเตอร์แก้ปัญหาได้ไม่ใช่ ต่อมาประสบมาที่วัดนี้เลยสามีเป็นด็อกเตอร์ภรรยาเป็นด็อกเตอร์มีลูก5คนทำไมกินข้าวน้ำตาทุกวันมันแก้ตรงไหนเอาวิชาการตรงไหนมาแก้ขอฝากไว้ต้องเอากรรมฐานมาแก้ปัญหากรรมฐานเอามาจากบทไหนเอามาจากทางสายเอกสายเดียวสายอื่นมัวไปพุทโธพุทโธแก้ปัญหาพุทโธรับรองดึงทุกข์สิทธามีสมาธิดีแต่สติไม่พัฒนาจิตท่านก็ไม่พัฒนาจิตท่านก็ไม่ยินเลยเลอะหมอกแก้ปัญหาอาตมาทำมา10,000 ปีพุทธใจเข้าถวยใจออกแต่ดีสมาธิสำหรับเรียนไสยศาสตร์เพื่อจะเรียนไสยศาสตร์เรียนเวทมนต์ดนตรีคาถาก็ดีแต่แก้ปัญหาทุกข์ไม่ได้ขอฝากก็ด้วยแก้ปัญหาทุกข์ไม่ได้เพราะประสบมาเองและที่อยากจะมีเดชเดชานุภาพเรียนมโนยิทธิก็เรียนมโนยิทธิก็แก้ปัญหาทุกข์ไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้อะไรจะเจียแก้ปัญหาได้นี่แหละการแก้ปัญหาการเจริญสติกระฐานคือแก้ปัญหาในทุกเวลาแต่โยมไม่เอามาใช้ไม่เอาออกมาใช้แก้ปัญหาเลยลืมเสียทิ้งเลยปัจจุบันทำไม่เอาเลยก็เป็นการสร้างปัญหาให้มีทุกข์ในบ้านในครอบครัวไม่สามารถแก้ปัญหาในวางครอบครัวได้เลยแล้วไม่สามารถจะไปแก้ปัญหาลูกหลานได้แล้วในฐานะเราเป็นลูกหลานไม่สามารถจะแก้ปัญหาบิดามารดาได้ประการเจริญสติปัฏฐาน4ขอตอบอันเดียวว่าแก้ได้แน่ขอยืนยันแก้ได้โดยปัจจุบันธรรมนะต้องปฏิบัติให้ได้โดยปัจจุบันธรรมอย่างคุณแม่สอนเห็นหนอต้องให้เห็นได้ปัจจุบันด้วยไม่จะเห็นหนอตาเสียก็ต้องเห็นที่โดนเห็นที่ดีแล้วก็หนวดจะได้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวอยากจะเห็นคนสวยสักหน่อยก็เห็นคนสวยก็เห็นหนอลาบล้อมกิเลสมาบานตะไคร้เลยเนี่ยนี่ไปแสหากิเลสไปแสหากิเลสเดี๋ยวไปดูคนโน้นหน่อยคนนี้หน่อยพาเสือไปดูไปเจอคนไม่ถูกกันเห็นหนอให้หนอน้อยไปกูว่าเลยกูว่าจะไม่ให้เจอมาแล้วสินะจะมาปฏิบัติทำให้ชื่นใจสักหน่อยเมื่อวันเจอนี้เจอคนไม่ถูกกันก็เลยที่หัวกระไดกลับบ้านไปเลยนี่งานนี้ใจจะบอกเขากลับไปแล้วไม่รู้ใครนี่เหลือแก้ปัญหาเป็นการสร้างปัญหาทีเดียวเขาฝากไปด้วยเห็นด้วยปัญญาขอคนนี้ไม่ถูกกันมาเนี่ยคนนี้ทำชั่วกับเราเหลือเกินเราเขาทำให้เราเสียใจมาจากข้างก่อนพอเห็นหนอเห็นด้วยปัญญาจากคอมพิวเตอร์ตีออกมาไอ้สติสัมปชัญญะเป็นข้อมูลเนี่ยเป็นความถูกต้องป้อนเข้าไปพับมันจะออกมาแบบนี้อ๋อคนนี้ไม่ถูกเราน่าสงสารควรจะช่วยเขาอย่างไรแน่ๆกลับไปสงสารคนคู่กรณีเป็นศัตรูกับเราตรงกันข้ามเลยนะนี่เป็นการแก้ปัญหาได้อีกข้อหนึ่งมันจะเห็นล่าสะบัดตูดไปเลยขึ้นรถเลยกลับเลยเมื่อวันซื้อนี่เองแต่จะบอกเลยอันนี้พูดให้ฟังเป็นแนวคิดที่มาที่นี่หลายครั้งแล้วไปเจอคนไม่ถูกการเจ้าคู่กรณีที่กองศาลกันมาเลยก็กลับเลยหันกลับเลยเนื้อว่าไม่เจอคนที่มาเจอเข้าจังหน้าเลยนี่เลยก็เป็นบาป2 คูณต่อไปนี่หรือแก้ปัญหามันเป็นการสร้างปัญหาให้จิตใจของเรานั่นเองนี่คนที่ปฏิบัติทำได้เขาเจริญพรไปเจอคนชั่วทำตัวไม่ดีลูกหลานก็เป็นญาติพี่น้องก็ดีเกลียดไม่พอใจแน่นอนมีแต่ปัญหาเราไปเกลียดเขานี่มีแต่ปัญหาถ้าหากเราลึกซึ้งในรสธรรมคุณธรรมของพุทธเจ้าอย่างปฏิบัตินี้แล้วทุกประการรับรองได้เลยเห็นคนที่ไม่ถูกกันเห็นคนที่ลูกหลานทำชั่วคนนั้นทำไม่ดีจะหันมุมกลับคอมพิวเตอร์ตีออกมาว่าปัจจุบันนี่ปัจจุบันเกิดสงสารเมตตาคนที่ทำชั่วไม่ใช่ไปผูกปัญหาและไปสร้างปัญหาให้เกิดหนักถ้าท่านทำอย่างนั้นไม่ได้คุณธรรมขอฝากก็ด้วยได้ปัจจุบันธรรมคือเห็นด้วยปัญญาฟังก็ต้องฟังด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นมรรค8บอกไว้ชัดคือปัญญาแปลว่าคิดถูกต้องไปคิดหนอศีลแปลว่าพูดถูกต้องพูดเป็นประโยชน์ต่อตนเป็นประโยชน์ต่อท่านอยู่ในมรรค8ครบสมาธิแปลว่าทำอะไรทุกอย่างถูกต้องและทำเป็นด้วยไม่ใช่เสียหายนี่แก้ปัญหาเนี่ย ถ้าเราพูดเป็นประโยชน์ต่อกันมันก็เป็นการแก้ปัญหาไปในตัวของมันเราเห็นด้วยความถูกต้องมีความเห็นอะไรในมรรคแปดครบแล้วขอฝากไว้ด้วยมีปัญญามันก็เห็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะแก้ไขว่ามันบกพร่องตรงไหนมันมีบกพร่องในตัวเราอย่างไรสภาพความไปอยู่ของศาลานี้มันอะไรบกพร่องดูปั๊บเดียวรู้แล้วจะต้องแก้ตรงไหนก็ต้องเติมตรงไหนก็ต้องเพิ่มตรงไหนจะต้องตัดตรงไหนออกนี่ปัญญานี่แปลว่าแก้ไขปัญหามาจากไหนเอามาจากกรรมฐานกรรมฐานนั่นแหละเป็นการแก้ปัญหาดีนะเหมือนอะไรเหมือนสถาปนิกคือศีลคนที่มีสติสัมปชัญญะจะออกรูปแบบสวยงามมากจะยืนเดินจะนั่งนอนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะคู่เหยียดเหยียดขาน่ารักทุกคนท้องแบบออกมาคือศีลคู่กับพระเหมาะเจาะเหลือเกินได้จังหวะจากคนเหมาะสมที่สุดนี่การแก้ปัญหาตัวเองมันออกในรูปแบบอย่างนี้นะและเราจะพูดอะไรออกมาเนี่ยคือศีลพูดด้วยสติสัมปชัญญะกำหนดก่อนมีสติสัมปชัญญะก่อนคอมพิวเตอร์จะตีออกมาพูดวาจาพลิ้งอ่อยตาหวานจริงซึ่งปากอมอมปากหวานหูไม่รู้หายอ่อนหวานชดช้อยละม้อยละไม้ท่านปริยามารยาที่จะเดินออกไปน่ารักน่าใกล้น่ารักบางคนนี่สวยจริงๆนะแต่เดินก็น่าเกลียดพูดก็น่าเกลียดแถมล่างชามก็น่าเกลียดมันน่าเกลียดไปหมดคนที่สวยน่ารักเป็นอย่างไรท่านจะคิดเองบางคนนี่เดินโน่นเดินนี่กระทั่งที่เขาไม่ทำอะไรให้ตัวเองก็ไม่รู้ว่าเดินเป็นอย่างไรเห็นหนอคืนสัตว์บอกเป็นไงโยมเป็นลมเมื่อไหร่จะได้อายาลมไม่ใช่แล้วข้าจะเห็นคนนั้นมันเดินไปยังไงสายไปสายมาแล้วโยมเดินไปยังไงไม่รู้เจ้าค่ะนี่ไปรู้คนอื่นเขาเดินมาดีได้ตัวเดินเป็นยังไงตัวเดินเป็นยังไงไม่รู้เจ้าค่ะนี่คือไม่มีสิ่งถ้ามีก็สติสัมปชัญญะกำหนดอยู่เสมอนะเราจะเดินจงกรมเดินมีสติสัมปชัญญะรับรองเดินมีสติแล้วยอมจะวิ่งไปก็ใส่หน้าใส่หลังได้จังหวะทิ้งลงขับกลับลงแปะรับรองไปก็เขาได้สำคัญเดินไม่ได้จังหวะซะอีกเนี่ยเขาเดินก้าวโน้ตขาเคลือกไปทางนี้นะมันจะถูกจังหวะไหมสวยไหมเนี่ยนี่สถาปนิกคือสิ่งศีลมาจากไหนไม่ต้องจำเป็นไปรับกับพระก็มาว่าไม่ต้องมีศีลอยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่เคยออกมาใช้เป็นประโยชน์เลยการที่ด้วยคุณแม่สอนไงต้องการเอาศีลจากตัวของเราทุกคนเอาออกมาใช้ขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอนี่ศีลแล้วก็คุณแม่อธิบายทีหลังเนอะมรรคแปดอยู่ในนั่นเสร็จขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอนี่มรรคแปดหมดนะไอ้หนอหนอเป็นอะไรคุณแม่อธิบายแล้วนะรอเธอดีๆเนี่ยจะอธิบายแล้วไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาคนที่แก้ปัญหาได้ก็ไม่มีปัญหาเขาฝากไว้วันนี้หน้าชาติแก้ปัญหาอย่างคือทำเนียบรัฐบาลตึกก้อนตึกมาตรีไม่มีปัญหาแก้ได้ไม่มีปัญหาน้องชายไม่มีปัญหาเพราะหน้าชาติจะมีกรรมฐานนะใครไปด่าไปอะไรเนี่ยเอาไงลำโพงมาไอ้ฮอนไอ้พวกไม้มาจี้นี่ก็ยืดรถติดนะทำไมไม่วางไม่วางใจแต่นายกดีเขาบ้านก็ได้สิทธิของน้องน้องทำได้ยืดรถติดมาที่รถติดก็ยืดเลยแก้ได้รัฐบาลไม่หวั่นไหวเห็นไหมเขายังไม่หวั่นไหวแล้วเราจะไปหวั่นไหวในตัวเราเพราะนั้นการเจริญสติไม่มีการหวั่นไหวไม่มีการหละหลวมไม่มีการหล่อแหละไม่มีการเหลวไหลขอฝากไว้ไอ้คนหล่อแหละหละหลวมเหลวไหลไม่ใช่นักกรรมฐานแก้ปัญหาไม่ได้ใจอ่อนปวกเปียกหมดนะคนใจอ่อนใจปวกเปียกเดี๋ยวผีก็จะเข้าเจ้าไปเจ้าสิงขอฝากไว้ไปสวดทานยักษ์เดี๋ยวก็ร้องดิ้นรีดไม่ใช่นักกรรมฐานนะคนที่มีกรรมฐานจะไม่ร้องผีจะไม่เข้าสิงเขาฝากเขาด้วยมีแม่ผีเข้าสิงโอ้ยหลวงพ่อคะตั้งแต่มานั่งกรรมฐานสองวันแล้วหมอดูเขาบอกมีองค์ต้องไปรับขันบอกมารับขันที่นี่ขันห้าหลุดนะไปอารมณ์รับไปซะไม่ต้องไปรับพระเจ้าหรอก หมาหลวงพ่อใครหนูมาเรียนปริญญาโทมันป่วยด้วยเลยไปหาเจ้าเจ้าเขาบอกมารับขันซะก่อนหายรับเลยเดี๋ยวนี้ไปรับขันแล้วหนูคนนั้นปริญญาโทเรียนสามปีจะเขียนอย่างนี้พอแล้วเลยไปรับขันเดี๋ยวนี้ออกจากปริญญาโทแล้วมา น่าสงสารมากขอฝากไว้คงมีลูกหลานจะคิดนั้นมีสติดีไม่ดีเข้าสองแต่เจ้าผีผีเข้าสองมีจริงไหมจริงแต่ทำไมไม่ต้องการจะทำมันเสียเวลามันแก้ปัญหาไม่ได้ขอฝากไว้ด้วยนะยอมชอบไปแต่ไม่จะยอมที่ดีเนี่ยยอมที่อื่นก็ไปหาเจ้าเข้าสองกันแล้วก็ไปหาหมอดูด้วยแต่เรามาฝึกต้องการใจที่เทศโหราอยู่ที่ว่าเราจะพาดูเป็นหมอเอกเลยหมอเอกก็ต้องเดินทางสายเอกถึงจะเป็นที่เทศละคือตัวสตินี่เป็นหมอเอกละดูหน้าทุกประการแก้ปัญหาก็ได้จะดูเนื้อคู่ก็ได้ไงหรือขอประทานโทษขออภัยด้วยถ้าคนไหนยังไม่มีเนื้อคู่ยังไม่แต่งงานโปรดเป็นที่เทศละจะได้ดูว่าคนไหนเป็นเนื้อคู่กับเราเอาวันเดือนปีไปสวนการตามวัดเป็นพระหมอดูเออโยมวันได้เดือนถึงกันเป็นเจ้าคู่กันเออไม่ใช่ตำราพุทธเจ้าตำราพุทธเจ้ามันก็ต้องติดใจเข้ากันได้เข้าสเปกกันได้ไหมเข้าไซเคิลก็ได้ไหมสเปกเดียวกันหรือเปล่าฮะวิชาเอกเดียวกันหรือเปล่าก็ถูกมากกว่านะบางทีพ่อแม่ไม่รู้ภาษานะไม่ใช่พ่อแม่ที่นี่ขออภัยพ่อแม่ที่โน่นที่ไม่รู้ภาษาขนาดมีความรู้สูงไม่เป็นเช่นนี้เอาวันเดือนปีไปแล้วเศรษฐีเขาจะแต่งงานกันไปวันดีละก็ลงเลขหมอดูพระหมอดูแต่ไม่ใช่พระวันนี้ยอมยอมโอ้ยลาชาโชคด้วยกันเลยเนี่ยอุดมไม่ชอบเลยแฉวแฉวแต่เนื้อกระทั่งได้เด็กยังไม่รู้จักใครเลยนะเป็นได้หรือขอฝากพระพุทธเจ้าบอกต้องใจเข้ากันได้จิตใจเข้าก็ได้ต้องรักกันและคุ้นเคยกันเป็นญาติกันที่สื่อสามัญญาตาเสมอกันดูกันไปนานพอจะเข้าสเปคพอจะเข้าไซเคิลก็ได้วินาทีหมุนกี่รอบถ้ามันรอบเดียวกันสเปคเดียวกันคอมพิวเตอร์อันเดียวกันโอเคนะอย่างนี้อะไรกันแต่งงานกันมาสองวันมาเนี่ยหลวงพ่อคะฉันก็รีบมีครอบครัวเนี่ยฉันก็อายุ30แล้วเขามาขอฉัน10รายมารับฉันออก10คนเอาไหนกันแน่คนไหนเป็นนักครูเนี่ยบอกวันนี้เป็นหมอดูถ้าหนูอยากจะรู้เป็นมาดูมานั่งกรรมฐานเดี๋ยวรู้มานั่งกรรมฐานรู้แน่ทำไมนั่งกรรมฐานหนูหลวงพ่อดูให้ไม่ได้เลยหาว่าอาตมาเป็นมาดูไม่ใช่มาดูหมอดาวถูกด้วยสิดาวถูกด้วยใครอยากจะได้อย่างนี้ก็นั่งเจริญปฏิปทานสี่เดี๋ยวก็รู้ว่าเนื้อคู่เป็นยังไงจิตใจตรงกันไหมอย่างที่ตมาเคยเล่าไอ้แก้ปัญหาอย่างนี้มันแก้ไม่ได้ผู้ชายเป็นประหลัดอำเภอปริญญาโทอเมริกาไปแต่งงานกับนางสาวคนหนึ่งเป็นนางเอกลิเกแหมไกลเคยเขาไปฟ้ากระดินแต่งงานจะได้แล้วก็เลิกกันไปตามหน้าที่หนีแล้วเนี่ยเนื้อคู่พระหมอดูบอกไม่รู้พระวัดไหนคงจะตายไปแล้วคงจะตายไปแล้วดูเขาฝากไว้ด้วยกรรมฐานแก้กรรมนี้ไม่ยากต้องแก้ปัจจุบันอย่าไปเลื้อเฟื่อนนะอย่าไปวิปัสสนึกเอานะตรวจมนต์แล้วนึกโน่นนึกนี่แล้วก็ถูกต้องอย่างนั้นเทศต้องเอาปัจจุบันธรรมที่คุณแม่สอนย่างขอให้มันได้จังหวะฟังเสียงให้ได้จังหวะกำหนดปวดหนอให้ได้ปัจจุบันถ้าได้ปัจจุบันมันจะแยกเวทนาออกเป็นตัดส่วนรูปนามสามห้าแยกได้ถ้าไม่คนละปัจจุบันแต่อดีตอนาคตมาจับโสนโอรามานแยกไม่ออกในเมื่อแยกไม่ออกมันก็แน่นเข้าไปเป็นการสร้างปัญหาหนักไม่มีการแก้ปัญหาจะประการได้ขอฝากไว้วันนั้นอาตมาไปหัวหินเห็นหนอไปข้างทางเรื่อยเดี๋ยวไปถึงหัวหินจะวิจัยได้เนี่ยนี่เพชรแนวเทคนิคก่อนแต่เพชรบุรีไปราชบุรีไปเพชรบุรีจากเพชรบุรีไปชะอำจากชะอำไปถึงหัวหินเห็นหนอไปทำไมหนอเขาสร้างตึกทางถนนเต็มไปหมด กลางไว้ทำไมเห็นหนอเห็นหนอรู้แล้วจดดูสิเดี๋ยวจะไปถามพวกหูหินจะตรงก็คือเรานึกเห็นหนอไหมนี่แก้ปัญหาถามบางคนก็ไม่รู้เนี่ยก็ถามหัวใสใสหัวนักเรียนใหญ่ให้ได้ทำไมสร้างไม่มีใครมาซื้อหรอกนึกไว้ในใจสมัครคุณอีกมันไม่มีตลาดจะสร้างว่าเป็นแถวไปทำไมตึกสามชั้นสามชั้นสามชั้นตามไปแถวไปเรือก็ต้องหัวหินต้องทะเลสร้างไว้ธรรมชาติไม่มีใครจะไปอยู่แต่มีคนจองหมดแล้วเพราะเหตุใดจะมาทำการพาณิชย์ก็ขายไม่ได้คนผู้คนไม่มีทำไมขายได้หมดเพราะเหตุใดเห็นหนอเห็นหนอบอกแหละบอกจดจดก็ไม่ใช่นี่แก้ปัญหาเลยเราเดินไปเจอไปหัวหินบอกเขาสร้างโรงแรมเขาไว้เดี๋ยวนี้จะขาย400ล้านก็ได้ซื้อว่ามันสิตักแต่อย่าลืมนะตัวหัวหินเนี่ยอันนี้ไม่ใช่พูดนอกเรื่องเนี่ยเห็นหนอนะหัวหินเนี่ยใครจะขายกี่ร้อยล้านขอให้บอกขายมีคนซื้อหมดปัญหามีอันคือไม่ขายเอาสิแค่งานเดียวนิดเดียวเขาจะซื้อบอกเท่าไหร่ด้วย8ล้าน8ล้านขอให้ขายขาย8ล้านก็ซื้อ10ล้านก็ซื้อหรอกเอาไงมีอยู่กลุ่มหนึ่ง50ครอบครัวมีเนื้อที่ร้อยกว่าไร่ทำหมากินทำไร่ทำกงทำไรในระหว่าง50ครอบครัวและอีก50ครอบครัวอยู่ริมทะเลชาวประมงอยู่ริมทะเลชาวประมงนะชาวประมงทำหมากินประกอบชีพการงานอย่างนี้เงินก็พอสะพัดทำไร่ก็พออยู่ได้ถึงลูกหลานพอส่งลูกเรียนสื่อได้ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนนะทำไมพุ่งมีเงินทั้งหลายซื้อหมดไล่เท่าไรขายเป็นวาขายเป็นคืบ10ล้านขายไหมไม่ขาย50ล้าน50ล้านขายไหมไม่ขาย100ล้านซื้อหมดเลยซื้อแล้วก็หมดอาชีพการงานแล้วมาหมดอาชีพการงานแล้วนะก็รวมเงินมาเป็นก้อนก็มาอยู่ที่ไหนอยู่ที่เศรษฐีก็สร้างไว้ตามริมถนนมาเช่ามาเต็มอยู่หมดเป็นแถวแสดงว่าไม่มีเนื้อที่อยู่แล้วแล้วทำไงเงินได้ไปเลยร้อยล้านซื้อรถเบนซ์ให้ลูกซื้อมาเติมสายให้ลูกซื้อนอนให้ลูกซื้อนี่ให้ลูกแล้วก็เครื่องทุนแล้วเครื่องเขาดวกเขาบาให้ยังเศรษฐีก็ดึงเขาฝากไว้ในโอกาสต่อมาเนี่ยเห็นหนอหมดเงินแล้วทำไงที่ทางก็หมดแล้วก็กลับไปเป็นลูกจ้างญี่ปุ่นอยู่ที่โรงงานต่อไปนะเห็นหนอเขาฝากไปด้วยนะมาใช้เรื่องเลวร้ายก็มาไปถามเขาบอกจริงตามเป้านี้คนเศรษฐีมีเงินหลายพันล้านก็บอกตรงอาตมาที่เห็นหนอใช้ด่าเขาฝากก็ด้วยนี่มันมีประโยชน์มีไหมมีประโยชน์นะสำคัญเห็นหนอโอ้ยตึกสวยจังค่ะต้องมาซื้อแล้วนี่ผิดนะไม่จะแก้ปัญหานะเข้าในหลักพุทธธรรมนายพุทธเจ้าทำนายไว้ผู้ดีจะเดินเกาะผู้ครอบจะเดินถนนนะเขาฝากทั้งเลยทั้งหลายไปด้วยทำไมผู้ดีไปเดินกรอกที่ข้อไปเดินถนนผู้ดีมีปัญญาเข้ากรอกหมดเอาเนื้อที่ไว้หมดหาที่สงบอยู่มีขวากรรมมีอะไรก็ว่าไปไอ้ที่ข้อถือกระเป๋าขายที่ใช้ทางหมดมาเดินตามถนนแถวหมดอยู่ตามตึกริมถนนแถวเลยนี่คือขี้ข้อออกมาอยู่ตามถนนหมดไอ้ผู้ดีเดินกรอกขอฝากก็เลยจริงเท็จประการใดไปพิจารณาเองอาตมาขอพูดสั้นๆจะพูดมากกว่านี้มันจะดึกมีการแก้ปัญหาเห็นหนอไม่ใช่เห็นหนอตึกนี่สวยต้องมาซื้อขายของรู้ไหมขายได้เปล่านี่ริมถนนเนี่ยริมถนนขอบอกไว้ด้วยในป่าในดงก็ต้องมาซื้อเพราะมีเงินไปละร้อยล้านมีเงินบางคนต้อง300ล้านมีหน้าที่อยู่ก็ขาย300ล้านไม่เคยเห็นเงินเป็นล้านเลยลงทุนทีแรกแค่หมื่นเดียวขายได้300ล้านมันก็น่าอยู่ตึกเลยก็มาอยู่กันไปแถวไอ้ที่ไปแถวนั่นก็มาเซ้งเลยซื้อเลยใกล้คนที่ไปซื้อโน่นเนี่ยซื้อที่กันแหละมันจะสร้างเตรียมให้เขาอยู่เข้าในตำราพุทธทำนายว่าผู้ดีจะเดินกรอบที่ครอบจะเดินถนนเข้าในตำรานี้เนี่ยที่ครอบจะเดินตามถนนถือเข็มบองจะไปแถวหมดขับรถ BM อย่างนั้นนะขับรถอย่างดีที่สุดเนี่ยไอ้ที่ครอบเดินตามถนนหมดแต่ผู้ดีหาได้เดินอย่างนั้นไหมมาเดี๋ยวเดินสับสนชักตึ้งชักแป้งคนชักปิงเนี่ยมันจะคนมือปัญญาเนี่ยเดี๋ยวชักปิงอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็ปิงตรงนี้ ติ้งโน่นติ้งนี่ตีสองก็ไม่กลับบ้านนี่ที่ข้อออกเดินตามถนนที่กินเนี่ยอันนี้ขอฝากไว้เป็นข้อคิดเท่านั้นแต่ทั้งหลายจะคิดเองเนี่ยขอฝากไว้เป็นข้อปัญญาสำหรับการเจริญแก้ปัญหาในเรื่องวิปัสสนากรรมฐานแก้ปัญหาได้อย่างชัดแจ้งที่เราคุยกันนี่นะเรื่องสนทนากันว่าจะเรื่องศึกษาปรองดองกันเราฟังด้วยก็คิดด้วยกำหนดไปด้วยรับรองเรื่องนี้ไม่สำเร็จเรื่องนั้นสำเร็จปัญญามันจะบอกเรื่องนี้ทำไม่ได้เรื่องนี้ทำได้นี่แก้ปัญหาอย่างนี้แล้วเรื่องนี้จะเจ๊งเรื่องนี้จะเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้จะเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะรู้ได้ว่าจะแผ่เมตตาให้ลูกคนนี้ไปเรียนต่างประเทศได้ไหมแล้วลูกจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็นั่งวิปัสสนาก็แผ่เมตตาเขาเดี๋ยวก็ทอนย้อนกลับมาแก้ปัญหามหาวิทยาลัยนี้เขาไม่ได้ต้องเปลี่ยนมหาวิทยาลัยทันทีบัดนี้ก็ได้เลยนี่แก้ปัญหามีประโยชน์แต่สำคัญเราไม่เคยเห็นหนอเอากิเลสมาใส่กันความสงบก็ไม่มีด้วยถ้าจะแก้ปัญหาได้ยังไงมีแต่เรื่องยุ่งตรงนางตรงด่างไม่คล้องดองไม่สามัคคีกันในระหว่างกายจะถึกก็ไม่สามัคคีกันระหว่างญาติพี่น้องก็ไม่สามัคคีกันในบ้านเพราะตอนไหนก็มีการแก้ปัญหาได้หรอกไม่มีเมตตาต่อกันเลยนี่การเจริญปัจจนากรรมฐานเป็นการแก้ปัญหาได้แน่แล้วแก้กรรมคืออะไรแต่การทั้งหลายเจริญกุศลภาวนาไปสะสมหน่วยจิตลงไว้เห็นหนอบ้างหยิบหนอบ้างอยากหยิบหนออยากหยิบหนอขอให้ทำเรื่อยๆไปถ้าไปบ้านแล้วก็วิธีการทำงานก็คือกรรมฐานก็ต้องหยิบโน่นหยิบนี่ก็ต้องเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผู้ใหญ่ขาตลอดเวลาแล้วจะว่าไม่ว่าไม่มีเวลาอย่างไรท่านทำไว้สะสมหน่วยจิตไว้เดี๋ยวก็ปัญญาจะออกมาแก้ปัญหาให้แต่ไม่หมายความว่าท่านมาทำแล้วเกิดปัญญาดูนี้เป็นการสะสมหน่วยจิตให้เกิดปัญญาแล้วเวลามีทุกข์มีร้อนปัญญาจะออกมาแก้ปัญหาเองแต่ปัญหาแก้ปัญหาแล้วเราจะรู้ได้เองว่าเรามีปัญญาขอให้ท่านทั้งหลายอุตส่าห์ตั้งใจทำและสะสมหน่วยจิตไว้ไปเรื่อยๆอย่าทำมาที่ทำมานี้เวลานานแล้วไอ้หน่วยจิตมันก็บอกว่าอีกวันที่14ตุลาคมนี่รู้ล่วงหน้า6เดือนท่านจะต้องตายรถชนตายแน่ๆเลยปัญญาก็ออกมาว่าทำไมรถชนคอหักตายเพราะเราไปหักคอนกมันจะออกมารับรองอย่างนี้ยืนยันแล้วก็จำได้เราลึกได้ด้วยวันนี้ไปงานโคกสนองมาเนี่ยไปเยี่ยมผู้เฒ่าก็ตีดีอายุ93ล้มลงไปกับพ่อครับเลยเอาน้ำมันไปให้ก็ช่วยแล้วก็ตีดีเหลือเกินนะเล่าเรื่องแต่นมสาวได้หมดก็ยังได้จริงเล่าได้ไม่มีการหลงแต่ประการใดเพราะสวดมนต์ก็แต่เล็กๆสวดมนต์อ่านหนังสือไม่ออกคนแก่คนนี้โยมผู้หญิงนี่อ่านหนังสือไม่ออกจับจุดได้เดี๋ยวนี้ก็ตีดีสวดตีปีโสสวดชาหงสามพุทเธหงสานโม8บทโยจากภูมาธรรมจักเยนจีมานนทโสสวดตลอดอ่านหนังสือไม่ออกบอกโยมสวดได้ยังไงบอกให้จำคนได้คนมีปัญญาคนมีสติดีจำแม่นก็ศรัทธาฟังสนใจที่เขาสวดมนต์นะเข้าสวดได้เหมือนแม่ชีก้อนทองตรงนี้เนี่ยเทวดามาชวนสวดมนต์หนึ่งตีสวดมหาเมตตาใหญ่ได้เลยอ่านซื้อออกที่ไหนนี่แบบยายที่โกศลงอายุ93มาตมาไปเยี่ยมมาวันนี้เอาน้ำมันไปให้ไอ้อะค่อยช่วยล้มลงไปกระโคกยันเลยหมอบอกช่วยนะจ๊ะอายุมากแล้วผ่าตัดก็ไม่ได้ด้วยเอาละโยมสวดมนต์เถอะสวดมนต์แล้วน้ำมันทาก่อนจะมาเนี่ยค่อยชั่วเลยเหนื่อยมั้ยเนี่ยแล้วบอกสวดมนต์เนี่ยจะมาฟังที่สวดแจ๋วเลยหนังสืออ่านไม่ออกเลยนะบอกคุณยายได้ยังไงได้แต่เป็นสาวอ่านหนังสือไม่ออกมาก่อนก็ไม่ได้เรียนหนังสือการผู้หญิงรุ่นโยผู้หญิงรุ่นเก่าก็ไม่เรียนโยผู้ชายไปเรียนหนังสือวัดพระไปผู้สอนเลยจึงรู้หนังสือเลยก็สามีก็สอนให้สวดมนต์สวดได้ทุกบทเดี๋ยวนี้ไม่เคยเพี้ยนแม้แต่ตัวเดียวเอาหนังสือกลางมาแกก็ยังว่าถูกนี่เก่าที่สามนะก็ตีดีเหลือเกินการสวดมนต์ไหว้พระเกิดองค์ภาวนาเนี่ยก็ให้ทำให้เจ็บดีบางคนเนี่ยอายุ70หลงเนี่ยไปเยี่ยมไม่คนมาเร็วๆนี้อายุ70ทานแล้วก็มันจะทานอุจจาระเลอะเทอะเกลือเปื้อนจำลูกไม่ได้เลยถามว่าเคยสวดมนต์มาไหมเนี่ยถามลูกเขาบอกแม่ไม่เคยสวดเลยไม่เคยสวดมนต์เลยทำปีโตส่งพระขยันพระจะไปอยู่วัดไหนวัดไหนส่งปีโตทอดปลาปลาเก่ง แต่สติไม่ดีเลยเพราะไม่ได้ฝึกสวดมนต์และไม่เคยเจริญสติปัฏฐานสี่นี่เป็นอย่างนี้ไงจำลูกจำหลานไม่ได้เลยจำความไม่ได้ด้วยต่อมาว่าแน่นอนตายไปนรกแน่เพราะสติไม่ดีแย่แต่โยมคนที่ตรงข้ามข่าวที่สามสติดีมากสวดมนต์เป็นหมดบอกอ่านสื่อไม่ออกเลยแต่จำแม่นปัญญาดีคนที่มีสติดีเนี่ยมาจำอะไรแม่นดีสามารถจะอธิบายได้โดยคล่องแคล่วมีปัญหาอยู่อย่างนี้ดังนั้นขอเจริญพรว่าการอายนาธาตุอินทรีย์ที่คุณแม่ได้อธิบายแล้วนั่นอยากเป็นการแก้ปัญหาตรงนั้นไม่อยากไปแก้ตรงที่หลับหูหลับตาพุทโธทำมาละหังแก้ได้อย่าก็ยึดคงไม่ได้ก็จะมาปฏิบัติร้านหาจ้างก็เต็มมัดหมดเกลี้ยงจะไม่รู้สร้างคำหาเหวอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแม่ทำไม่ดีก็ว่าทำดีก็ว่าไอ้ไงวันที่เท่าเนี่ยทำดีก็โดนว่าก็สลบเลือดเงินใครจะว่าดีว่าชั่วในก็คงจะฉันนิ่งได้จ้ะฉันทนได้จ้ะฉันรอได้จ้ะฉันท่าได้จ้ะฉันก็ต้องดีได้จ้ะทนต่อให้แล้วเนี่ยที่ตำราอ่ะได้ตำราที่ดีเลยคนมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้คนบอกว่าไอ้ทัพพีมาต่างมันแต่ชั่วในนี้ที่ไหนก็จ้างจ้างใช้เครื่องเลยเลยไปงานอานิสงส์มาแล้วโยนมาอานิสงส์มาเลยจะโคตรที่ว่าเราท้องเดินเลยท้องเดินเลยนี่เรียกคืนจะเรียกมาบอกก็ได้ไม่มาซะแล้วสิอาตมาอยู่ไม่บ้าไม่พูดแล้วแบบโยนเรารู้นี่มีทาอะไรโยนตาเครื่องดีไหมดีครับดีผมเห็นด้วยแต่เวลารับหลังบ้าตาแม่งก็ชั่วนี่พูดคำหยาบด้วยนี่เห็นไหมเนี่ยเวลาต่อหน้าบอกดีแล้วก็สั่งไปเลยเวลารับหลังลายฟัดสั่งหาเหวอะไรนี่จะสร้างเพื่ออะไรว่างั้นอันนี้ของดีโยนอันนี้ของดีจังเลยเห็นท่านตาเลยไม่พอ7วันท้องเดินเลยท้องเดินก็ไปอยู่ในโบสถ์เอาเครื่องทางโบสถ์นี้นะมานอนบนศาลาเครื่องบนศาลามีนะแล้วไปนอนหน้าประตูจะมาให้ยาเครื่องทางประตูจะมาก็มีพอสะดวกดีกลับไปบ้านหายมากราบเครื่องมากราบเครื่องบอกแหมหลวงพ่อเอ้ยหมอสะดวกสบายทุกอย่างเลยนะครับสะดวกได้ไงผมขอลูกกระโถขอกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเอาขอทำไมล่ะเรารู้แล้วทำโง่บอกเป็นใหญ่ทำโง่ทำไม่รู้กระทั่งที่เขาด่าเราอยู่แล้วถ้าไปรู้ไปชี้นะอย่าทำรู้อวดรู้ดีมั้ยบอกเป็นไงละโยมโอ้โหหลวงพ่อครับผมด่าหลวงพ่อว่าบ้าต่างส่วนอะไรมากมายแหมผมก็ไม่รู้นะครับเลยผมท้องเดินต้องตายผลก้าวผลวันนั้นเนี่ยเดินออกมาเป็นน้ำเลยผมก็ได้สะดวกไปโบสถ์ก็มีข้างโบสถ์มาก็ลาก็มีที่ลามาที่เมนก็มีที่เมนถ้าผมตายก็สบายมีเครื่องที่เมนด้วยนั่นแน่เลยไม่จริงเลยกราบใหญ่เลยไปกราบเครื่องช่างไปกราบเครื่องอันนี้สองเครื่องมากแต่ขอไม่พูดละยอมก็รู้อันนี้สองเครื่องไปไงเวลาปวดท้องนะไม่มีเครื่องไปยังไงนะกินข้าวหน้ากระตือก็ได้แต่ไอ้พันธุ์หน้ากระตือได้ไหมหน้าบ้าได้ไหมไม่ได้เนี่ยเขาตายสอนเลยที่ขึ้นข้างหน้าต้องศึกษาจนสะดวกพระภิกษุผ่านห้องรถจะไปดูเห็นจกกระจกหนีเป็นอาบัตไหมไปอาบัตทอดไหมแต่พระเดี๋ยวนี้ท่านไม่อยากรักษาอาบัตเนี่ยบอกอาบัตเบิกขึ้นได้ที่ไหนนั่นแน่เป็นยังไงสายนี่พูดเล่นนะอย่าเอาเป็นจริงจังพูดเล่นและมีนายบอกมาชัดในข้อการจะโยมด้วยเลยก็สะดวกดีมันมีความสบายอาตมาไม่อยากจะพาโยมผู้หญิงไปไหนในสมัยก่อนไปวัดไหนก็ใส่ลูกแจซะอีกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทำไมต้องสร้างท่วมที่เมนเดี๋ยวโยมจะกำหนดกันมาว่าไม่น่าให้เรียนไปที่เมนเมื่อก่อนนี้สมัย30ปีโน้นมีงานศพลีลากันมากเหลือเกินทอดผ้าที่เมนเป็นจุดๆเชิญผู้ใหญ่มาก็เลยเวลาออกไปอยู่ด้านเนี่ยออกไปอยู่ที่เมนนั่นแหละไม่ลูกคือผืนไม่ลูกเด็กก็ผู้ใหญ่ตัดสนกันหมดเลยคนแก่ก็แย่ก็จูงกระเบนนี่เราเรียนจูงอย่าหาจะมากล่าวคำหยาบนะก็ขึ้นไปคนมันแน่น พอมันแย่งก็ขึ้นเมนจะไปใส่ไอ้ดอกไม้จานใส่โทษแล้วก็ลงมาอาตมาบอกเอ๊ะน้ำเหลืองผีหยดมาที่ผ่าโยมน้ำเหลืองผีเอ๊ะบอกให้กับไปเลยไปดูซิลองถือปุ๋ยกระเจิดจะมาน้ำเหลืองไหลถูกโยมเขาเลยโยมเขาได้ยินก็หลวงพ่อฉันเบาออกมาแล้วมันอั้นมานานเอ๊ะนี่มันมีเหตุนี่อาชวะหลุดมาแล้วไม่ใช่คนหนุ่มสาวแล้วยอมก็ประมาณ70-80นะมีฝ่าจูงกระเบนเหตุนี้เองทำให้เกิดมีความทุกข์การท่วมไว้ใจนั้นพอใจแล้วมันทนไม่ไหวก็มีบันไดลงบันไดลงก็เข้าถึงนั้นออกหลังเมินไปนี่สะดวกเนี่ยเหตุนี้ไม่ใช่การทรงเดชอย่างที่เขาว่าสร้างท่วมเป็นบ้าแล้วจะมาบอกเออบ้าก็ดีแต่คนดีที่ไม่มีท่วมให้เขาถ่ายนี่คนจิตวัดเขาบอกฝากก็โยโยมาด้วยคือโรงเรียนมีอะไรมีแล้วก็เหลือก็สุดท้ายอยากจะถามโยมว่าพักสะดวกไหมเนี่ยมีแล้วถ่ายคล้องมั้งไหมโยมอาจารย์มันตามีสะดวกไหมการพักแรงท่านพระครูสังฆรักษ์ดูพระดูไงดูพระถือลาในถือลาพระพิสุดูช่วยกันดูเป็นหูเป็นตาด้วยนะก็ได้รับความสะดวกในการปฏิบัติธรรมก็โยมอย่ากังวลโถนเท่ใจเลยนะโยมตั้งใจปฏิบัติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากเหลือจะมาขอประเวณาเพื่อต้องการอะไรบอกเด็กๆเดี๋ยวหามาให้ไม่เหลือวิสัยนะถ้ามีในวัดเอาไปเลยถ้ามันจำเป็นต้องไปตลาดก็ไปซื้อมาให้ซื้อมาให้ได้โยมไม่ต้องไปนะอย่าออกไปตลาดนะปฏิบัติธรรมจริงๆและประการที่สองห้ามลงแม่น้ำอย่าลงไปอาบน้ำสิตานะมีอะไรรู้ไหมมีผีเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะนายทหารเรือนทำงานโชบะถะเมื่อสมัยนั้นน้ำมันแค่พออาตมาบอกว่านี่ท่านโชบะทานนี่เขามาวัดจะลอกคลองอย่าเล่นน้ำเลยอย่าเล่นเสียกันมาโอ้ยหลวงพ่อผมเป็นลูกน้ำเนี่ยไปหาเรือใส่กระหีบนะนี่ผมออกมาทำงานโชคชาเนี่ยไม่ต้องว่าผมตายเลยนะว่ายตายน้ำแค่ขอว่ายไปมาจมหายไปเลยบอกเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยแล้วก็จมไปเลยแล้วก็หาว่าผีหมอผีบอกผีจะมีดุไม่ใช่ปลาไฟฟ้ามือปลาไฟฟ้ามืออย่าลงนะใครอย่าลงไปอาบน้ำเป็นอันตรายถึงน้ำเต้นก็อย่าลงปลาไฟฟ้ามือไม่มาถูกเพียกอะไรละอ่อนหมดเลยนะน้ำแค่นี้ยังตายบางคืนล้มลงไปกระหมูกมันลงไปกระนาเขาก็ไม่ตายแล้วขอฝากก็ด้วยนะอย่าลงน้ำอาบน้ำบ่ดื้อบางแห่งเมื่อสมัยปีไหนไม่ทราบพวกไปอาบน้ำดิท่ากันมีปัญหาขึ้นระบาดมากอย่าลงเลยนะโยมนะอย่าลงไปกินข้าวถ้าจะลงไปนั่งอยู่ตามท่าตะลึงก็อาจจะไปได้อย่าลงน้ำอาบน้ำที่กินข้าวเลยมันมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้เห็นไหมว่าพ่อกระถิ่นหลายปีมาแล้วน้ำแข็งเร็วไอ้นมกุ้งเทศมาตายเลยวายน้ำเต็มด้วยเต็มด้วยจะทำให้ตายละก็ได้เพราะเหตุนี้เองเอาฝากไว้อย่าลงและการเป็นอยู่ยังไงขาดตกบกพร่องจะมาจะพยายามดูแต่นี่คืนนี้ต้องขอลาไปก่อนตีหนึ่งจะไปหัวหินคืนนี้จะไปหัวหินจะไปทะเลจะเอาเสื้อลายทะเลมาแกงให้โยมนักทานนะคืนนี้ขอลาไปก่อนพรุ่งนี้มาใหม่นะพรุ่งนี้จะมาดูแลโยมอาละสุดท้ายนี้ขออนุโมทนาให้ขอบคุณร่วมชีวิตกับโยมครูพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยและในชีวิตของคุณแม่ที่มาชี้แจงเริ่มต้นมาตั้งแต่100คน200คน300คน500คน700คนถึง8-9,000คนในวันนี้ก็ดีกันขยายอนาเขตกว้างขวางออกไปถึงประเทศไทยและต่างประเทศด้วยอันนี้จะมาขออนุโมทนาสาธุการที่โยมมีบุญวาสนาที่มาที่นี่คนที่มีบุญวาสนาเนี่ยคุณจะเจริญกรรมฐานได้แต่ไร้วาสนาขาดบารมีไม่มีโอกาสจะเจริญกรรมฐานได้ไปทำบุญประเทศของกันเยอะประเภทหนึ่งนี้หาได้ทำไม่ไม่ทำให้กับตัวเองตัวเองก็ได้ก่อใช้ไปสวรรค์นิพพานได้สมปรารถนาทุกประการ ขอขอบพระคุณขอบคุณขอบใจคุณโยมทุกคนและขออนุโมทนากับคุณแม่โยมแม่สลิดกรุงไทยพร้อมด้วยคณาจารย์ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือร่วมใจทุกประการสู้ตลอดหัวยันใต้ตลอดมาจนถึงนี้ก็หลายสิบปีแล้วก็ขอขอบคุณขอบใจทุกท่านและก็พระเดชพระคุณพระสงฆ์เอาใจใส่ที่อยากโยมดีและก็รับพระอภิธรรมที่มาในสู่หมู่ชนมาประชุมการดีด้วยขออนุโมทนาสาธุการขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลทั้งหลายจะได้ประดิษฐ์โปรดประทานพรให้ญาติโยมปฏิบัติธรรมได้สำเร็จตามเป้าหมายตามสุขปัญญาทั้งตนติดต่อไปและขอหงอกงามในธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่สุขการและขอจงเจริญด้วยอายุยันหน้าสุขภาละปฏิภาณขณะสารสมบัติเมื่อเกิดขึ้นในประการใดสมความมุ่งหมายปรารถนาด้วยการทุกรูปทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอญขอเจริญพรขอเจริญพรคุณโยมห้าสิริกรุงไทยและท่านนายกยุติการสมาคมแห่งประเทศไทยเนี่ยเพื่อเดินลาจิตธรรมและคณะคณาจารย์ทุกท่านณสถานที่ศาลาสิทธรรมภาวนาในวันนี้ขอเจริญพรบรรดาญาติพี่น้องพุทธบริษัทลูกโยคีทั้งหลายทั้งคุณแม่ในวันนี้พร้อมเพรียงกันณโอกาสแบบนี้วันนี้จะมาได้มีโอกาสมาขอชี้แจงแสดงสังข้อพอได้ใจความสมควรต่อเวลาในที่สมาคมนี้เพื่อให้เด็กเกินไปข้อหนึ่งกรรมฐานแก้ปัญหาเรื่องอะไรข้อสองกรรมฐานแก้กรรมเรื่องอะไรวงเล็บท้ายปัญญาให้เราคิดให้ชีวิตผู้ปฏิบัติธรรมประการใดขอท่านทั้งหลายโปรดตั้งใจฟังสิณโอกาสบัดนี้ขอเจริญพรไม่ได้ว่าภายในหลักที่ว่าไม่ว่างงานแต่ว่างกิเลสเป็นเหตุให้มีความสงบสุขปราศจากทุกข์ในขณะทำงานกิจการงานจึงเดินไปสะดวกเรียบร้อยเพราะเราไม่ว่างงานที่ทำไว้ว่าโกรธกรรมไว้ว่าต้องว่างกิเลสอาสวะพยาวหังคนต้นแต่อย่าว่างงานเลยคือกรรมฐานเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องฝึกและทำงานอยู่ทุกวันนั่นแหละกรรมฐานรับผิดชอบชีวิตสูงมีปัญญาแก้ไขปัญหาได้แน่ๆแต่เรายังไม่ถูกจุดคิดว่ากรรมฐานทั่วคราวเจ็ดวันในวัดอัมพวันมาเป็นวันที่ห้าแล้วตั้งแต่วันที่26มาถึงที่30ซึ่งเดือนในวันนี้แต่เพราะเมษามาก็จะเข้ามาละ3ก็จะขึ้นสุดที่ตึกลงการเพาะเดือนเมษาในวันนี้นั้นก็จะเข้าเหยียบย่างยี่ปุยนาฬิกาขึ้นที่จะพาต่อไปใกล้วิสาขะสัปดาห์แห่งวิสาขบูชาในการจะบำเพ็ญกุศลใหญ่ยิ่งก็วันนี้จะเริ่มเข้าแห่งสัปดาห์วิสาขะเป็นการสนองพระเดชคุณกตัญญูต่อพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งอีกประการหนึ่งด้วยดังนั้นท่านผู้ปฏิบัติธรรมคือโยคีแปลว่าบางเพียนอะไรเลยแปลว่าวิริยะอุตสาหะไม่ใช่โยคีนี่จะแปลให้สูงนี่ไปคือสร้างบารมีคือไม่กลัวทั้งหมดกล้าที่จะสร้างความดีให้แก่ตัวไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องกลัวสรรเสริญนินทาแก่ประการใดมาคิดเบาหน่อยให้อภัยกันนี่จุดมุ่งหมายของบารมีของโยคีไม่ใช่โยคีแปลว่าวิริยะคือบารมีวิริยะบารมีนี่มันชั้นปฐมของคนเข้าสู่วัดแต่ธรรมโยคีโยคะไม่ละลดละภาวนาคือเพียงสูงไอ้ตัวท่านผู้ใดต้องกล้าสร้างความดีทั้งนอกทั้งในทั้งจิตทั้งขอบคิดในชีวิตที่มีธรรมมีกิจกรรมอย่างลึกซึ้งขอเจริญพรอย่างนั้นขอฝากไปด้วยไม่ใช่มาสร้างความเพียรก้อน ถ้าท่านทั้งหลายไม่มีบุญวาสนาจะไม่นำพาในสิ่งที่มืดของรายการยุคพิจารณาโคมแห่งประเทศไทยบุญส่งกุศลก็ช่วยท่านถึงคราวมวยในมวยมรณาถึงคราวมาก็มาด้วยบุญวาสนามาคนที่ไร้ค่าขาดบุญวาสนาก็จะไม่มีเวลาว่างเวลาหาได้ยากมากถึงไม่มีโอกาสจะมาก็มีนิดให้น้อยขอจากญาติพี่น้องไว้ด้วยคนที่มีบุญเท่านั้นจะมาได้วาสนานี้ได้มาจากบารมีกุศลบุญญาลาสีถึงเมื่อใดวาสนาส่งผลกุศลก็จะได้ช่วยถึงความไม่เหนื่อยมรณาแน่นอนที่สุดอยู่ในกฎนี้เป็นกฎสำคัญและเป็นหลักธรรมที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาคือโยคีผู้บำเพ็ญเพียรสูงแล้วไอ้บำเพ็ญเพียรสูงนี่หมายความว่าญาณกิเลสไอ้เป็นเกิดเหตุผลที่ตามมาพูดไว้วันต้นแล้วบอกว่าโยมมาใช้ชีวิตจริงอยู่ที่บ้านจอมปลอมหลอกลวงล่อล่อหลอกลวงล่างสมองก็มากมายแต่ไม่ใช่คือใช้ชีวิตจริงอย่างเดียวให้พิสูจน์ความถูกต้องของอารมณ์โยมเด็กอย่างที่คุณโยมแม่เด็กสอนแรกแล้วก็โยมมีเพียรพร้อมโดยคณะคณาจารย์หลายท่านได้ช่วยกันสอนอารมณ์นั่นแหละเป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของตนเองแต่เราก็ไม่เข้าใจเข้าใจว่าได้โน่นได้นี่ก็ใช้ได้ไม่ใช่พิสูจน์อารมณ์ที่เราตั้งแต่เช้ามาข่มไว้ได้ไหมแก้ไขปัญหากำหนดได้ไหมกระทำได้ทำให้เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาได้ในจุดไหนบ้างอันนี้มีความหมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นปัญญาได้จากการที่สูตรความถูกต้องเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาได้ชัดเจนถ้าเราพิสูจน์ไม่ได้เอาแต่ถูกใจเอาแต่อารมณ์พวกเราหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันไม่ได้แล้วรับรองท่านจะไม่ได้ผลเอาสิ่งที่สอนที่เจ้าก็จะนั่งความถูกต้องออกมาในรูปแบบสามารถจะแก้ปัญหาได้ทุกประการเรียกว่ากรรมฐานแก้ปัญหาแล้วก็ลึกซึ้งเจาะลงไปให้เหตุผลถึงกฎแห่งกรรมจากการกระทำของตนนี้เองก็จะโผล่ออกมาว่าแก้กรรมได้ด้วยก็อย่างไรนั้นขอให้ท่านติดตามฟังต่อไปมีปัญหาอยู่มากนิดหน่อยแต่เราผ่าไปคนอื่นมาแก้เรามันจะถูกต้องหรือเราสร้างเวรสร้างกรรมไว้มากหลายให้คนอื่นมาช่วยเราเติมไปไม่ได้โดยข้อนี้การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นการแก้กรรมให้แก่ตัวเองเป็นการรู้เหตุผลที่เราสร้างกรรมโดยไม่ปฏิเสธที่ข้อหาเกิดขึ้นกับตัวท่านเองไม่ใช่คนอื่นมาบอกคือท่านพิสูจน์ความถูกต้องเป็นตัวบอกถึงตัวท่านเองบอกเหตุผลที่เราได้ผ่านตั้งอดีตมานั้นถูกต้องหรือไม่ประการใดท่านจะรู้แจ้งแต่ใจเป็นปัจจังตอนนี้เองขอให้ท่านพี่น้องโยคีโปรดอย่ากลัวใครต้องกล้าสร้างความดีไม่กลัวใครจะนินทาว่าร้ายฉะนั้นใครจะว่าตาร้ายตาสีอย่างไรไม่ฟังคือไม่กลัวต้องกล้าบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ตนให้แก่ได้อย่างนี้เรียกว่าโยคีกระดูกไม่ลดละภาวนาไม่กลัวท่านผู้ใดไม่กลัวผีทั้งเทวดาไม่ต้องกลัวเขาจะว่ามาวัดนี้วัดโน้นเพื่อประสงค์ประการใดไม่ต้องกลัวใครว่าอย่างนี้สามีจะด่าว่าก็ไม่กลัวภรรยาจะว่าก็ไม่กลัวกล้าที่จะสร้างความดีไปเผยแผ่ให้สามีภรรยาและลูกหลานของตนในครอบครัวของเราอันนี้เกิดมุ่งหมายของโยคีมีโยคะในรถละภาวนาไม่ใช่สร้างความเพียรอย่างเดียวคือถ้าสร้างความเพียรนะทำความเพียรมากแต่กลัวน้องกลัวนี่รับรองพี่น้องทำไม่ได้ต้องทำไม่ได้เนี่ยกำลังจะสร้างความเพียรคนโน้นก็ว่าคนนี้ก็กระซิบคนนี้ก็กระซิบคนนั้นนึกหน่อยคนนั้นอยากนึกคนนี้นึกหน่อยเลิกกลับบ้านเลิกกลับบ้านไล่ฆ่าขาดปัญหาชีวิตชีวิตก็เคยจิตใจก็เคยตัวเคยตัวแล้วก็เคยตัวค่ะเพราะตัวคนนอนตัวคนนี้แข็งตัวตายอยู่คนไหนรักตัวต้องไม่ตัวตายถึงจะเรียกโยคีต้องรักตัวไม่ตัวตายถ้าใครไม่ตัวตายคนนั้นถึงโยคะโย ไม่ลดละภาวนาถึงจะแก้ปัญหาได้เราจะสามารถจะรู้กฎแห่งกรรมที่เราทำอะไรไว้ด้วยเพราะฉะนั้นทำมาสามหลักนี้ท่านก็ต้องได้ไปหลักหนึ่งหลักที่หนึ่งคือรู้เหตุผลของตนเองโดยความถูกต้องจะระลึกท่าของตัวเองได้ทำบาปก้อนน้ำตาจะไหลออกตามาสงสารตัวเองคิดถึงบิดามารดาผู้มีพระคุณอย่างการุณานันนี่เรียกว่าระลึกถึงบุพการีได้ข้อนี้เป็นข้อได้แน่จะเมตตาตัวเองเพิ่มขึ้นแต่สงสารตัวเองไม่เคยจะกินไม่เคยไม่น่าจะไปกินเหล้าเมาสุราเหมือนกับก่อนมาสงสารนี่ระลึกชาติชาติคือตัวเองอย่างนี้นะไม่ใช่ระลึกว่าชาติผัวชายเป็นเมียชายอย่างบางวัดนั่งหลับหูหลับตาแล้วก็บอกว่าโอ้นี่มาชาติก่อนเคยเป็นแม่กันคนนั้นเป็นพ่อกันคนนี้เป็นเมียกันมีหลายวัดอย่าขอฝากไว้อย่างง้อมันเกินไปนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ทำให้คนมีปัญญาไม่เกิดขึ้นโลกไม่เคยคิดไม่ใช่โง่เงาตาตูนแต่ประการใดต้องการให้ลึกเผยผลให้คนได้ระลึกภาพคือบุพการีอันนี้ต้องได้แน่แน่นอนที่สุดอารมณ์ลึกข้อที่สองสติปัฏฐานสี่ลึกขึ้นเข้าปัญญาแยกรูปแยกรามอย่างที่คุณแม่สอนเข้าในภาวะนี้รู้สึกเบื่อหน่ายบางประการจะเข้าใจเหตุผลว่าอ๋อนี่กรรมมาทับหลายข้างอดีตที่ผ่านมาแล้วจะรู้เวรรู้กรรมที่มาตายนอนทุลุกถ้าคนไหนรู้หน้าที่รู้การงานรับผิดชอบบ้างนั่นแหละคนรู้กฎแห่งกรรมคนไหนไม่รับผิดชอบไม่รู้ข้อทุกข์องค์กรแล้วก็ไม่รับผิดชอบชีวิตคนนั้นไม่รู้หน้าที่การงานไม่รับผิดชอบคนที่ไม่รับผิดชอบก็แปลว่าไม่รู้กฎแห่งกรรมคนที่รู้กฎแห่งกรรมนั้นคนมีสภาพชีวิตดีรู้การรับผิดชอบหน้าที่เป็นสามีเขาหรือเป็นภรรยาเขารู้ในนามของติดามารดาด้วยไปในฐานะเป็นลูกรู้ซึ่งกับไปในข้อนี้จึงรู้กฎแห่งกรรมว่าทำหน้าที่สภาพความเป็นอยู่ถูกต้องหรือไม่ประการใดนี่รู้กฎแห่งกรรมแปลความสภาพอย่างลึกซึ้งของกรรมฐานถ้าคนไหนไม่รู้นี่เจ้าไปเลยไม่ได้อะไรเลยจะไม่ได้อะไรเลยถ้าท่านมานี่ท่านจะได้อย่างกรรมมือเมตตาการมีเมตตาต่อการจะรักใคร่ปลองดองเหมือนญาติพี่น้องร่วมกันกองได้อย่างแน่นอนถ้าไม่ได้ข้อนี้เจ้าเป็นยักษ์ไม่ใช่เป็นมนุษย์กลับสุขแสนจะสุขซึ้งข้อนี้เป็นความหมายของการเจริญสติปัฏฐานสี่แน่นอนที่สุดไม่มีอะไรที่จะปลุกขึ้นมาจากดวงใจนี่เราการที่ถูกความถูกต้องนะท่านจะไปหาตำราวิชาการไหนดูว่ามันถูกต้องยังไงท่านจะหาทั้งตายท่านก็ไม่รู้เพราะเอาจะถูกใจเอาจะอารมณ์ไปเปิดหนังสือดูก็กลายเล่มท่านจะชอบบางเล่มบางเล่มท่านจะไม่ชอบมันจงใจกระใจครับมันเพลินใจดำบางทีไปฟังพระเทศเปิดก็ชอบพระเทศแล้วก็ไปเปิดเทศดูว่าท่านด่าหรือว่ายังไงท่านพูดสอนธรรมะไปเรื่อยๆแต่มันไปกลงอันตรธานข้อนั้นเข้าถูกใจคนนั้นคนนั้นก็ไม่พอใจนี่เหตุผลถ้าเรามาเจริญสติปัฏฐานสื่อดังที่กล่าวมาแล้วนี่ทุกประการรับรองหลักคุณธรรมจะเห็นว่าตัวเองถูกประการใดรู้ชอบรู้ผิดรู้ผิดรู้ถูกพอเช็คจริงก็จะปรากฏชัดเป็นคุณธรรมองค์กรที่อันตรีปัจจนากรรมฐานตอนนี้เป็นบทสำคัญแต่เราจะได้แค่ไหนนั่นมันไม่เหมือนกันนะญาติโยมทั้งหลายนักโยคีสัตว์เพราะต่างคนต่างมีปัญญาไม่เท่ากันมีความคิดผลไม่ตรงกันวิเศษก็ไม่เหมือนกันด้วยจะได้เหมือนกันทุกคนคงไม่ได้เนี่ยถ้าหากว่าท่านฝึกสงบฝึกจงเข้าไปในจุดมุ่งหมายของญาณทัศนวิสุทธิและลองถ้าจำความเห็นตรงกันในตอนนั้นตอนนี้ยังตรงกันไม่ได้ซื้ออย่างนั้นมือแค่ซื้อตอนนี้พากันไปว่าไล่กันไปตามเรื่องตามราวของท่านผู้ปฏิบัติแต่ถ้าเข้าจุดมุ่งหมายอันเดียวกันแล้วกลายจะฟังเพิ่มหยาบยานรู้ญาณทัศนวิสุทธิเข้าสู่จุดมุ่งหมายความถูกต้องแล้วท่านจะมีความคิดใช้กันถึงจะเพี้ยนจะไปบ้างก็น้อยจนคือจะพูดจะรู้เรื่องมากขึ้นและจะพูดความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นมีเหตุผลที่มาฟังหลายประการหลายประเด็นแต่หากว่าเรามาในวันแรกไม่เข้าใจกันกูอย่างนั้นมือหยักดื้อเอาว่าไปนินทาก็โดนบ้างนินทาก็ดื้อบ้างอย่างนี้หมายดีอย่างนั้นไม่ดีเนี่ยเลยไปเหตุความถูกต้องพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปอ๋อนี่เราผิด ไม่น่าจะพูดเลยไม่น่าจะไปแย้งเขาไม่น่าจะไปคิดอย่างนี้พอไปถึงคุณธรรมแล้วจะเข้าในเวทาเสร็จขึ้นก็ความถูกต้องเราไม่น่าแย้งไม่น่าจะพูดเลยเมื่อวานนี้ไม่น่าจะพูดเลยเมื่อวันเสาร์นี้เพราะวันนี้ปฏิบัติได้จิตสงบในเมื่อจิตสงบแล้วท่านจะออกมาในเหตุผลในคุณธรรมอย่างนี้จะรู้สภาพชีวิตอย่างดีสุดและจะรู้หน้าที่การงานของท่านดีที่สุดในฐานะท่านเป็นสามีเขาในฐานะเป็นศรีภรรยาแม่บ้านการเรียนจะคำนึกกำมันยาได้อย่างลึกซึ้งมีข้อมีส่วนลึกเหตุการณ์ของชีวิตคือละมิตรภาพของตนเองคือสภาพชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยความถูกต้องแต่เราในฐานะเป็นลูกของบิดามารดาก็ยังทำหน้าที่ลูกไม่ถูกต้องขาปัญหาว่าพ่อแม่งงเงาเกาตุนไม่รู้จักเหนือหลักใต้ไม่ทันสมัยเลยก็ยอมเข้าไปเลยก็เป็นการเถียงพ่อแม่แต่เราในฐานะว่าลูกก็ถือว่าถูกต้องเรามาปฏิบัติทำกรรมฐานท่านจะร้องไห้อาจจะเสียใจไม่น่าไปเถียงแม่เลยไม่น่าไปเถียงพ่อเลยในวันนั้นเป็นการไม่ถูกด้วยประการทั้งปวงนี่แหละละมิตรภาพข้อนี้เป็นข้อหมายเป็นข้อสำคัญอย่างยิ่งวิธีการที่ให้ท่านเข้าใจง่ายมีความหมายอย่างนี้ขอปฏิบัติตามแนวนี้ให้ได้อย่าเอาแนวอื่นมาผสมเดี๋ยวจับปลาสองมือไอ้นนท์ละเดี๋ยวไอ้นี่ละบางทีครูบาอาจารย์สอนไม่เอาไอ้นั่นอย่างอื่นแต่มาเคยได้ที่สุดละมียังมีหลายคนที่นั่นอย่างอื่นนะไม่ใช่ทองหมอยุบหนอไม่ใช่สติก็มือนะบางอย่างนี้มันก็เดือดสบายกว่ามือที่นี้ขอฝากไว้ทำอย่างนั้นท่านจะไม่ได้ผลความได้ผลอย่างนอนขอฝากไปด้วยอันนี้วันก่อนตายที่สองคนแล้วขอท่านบอกว่ายังไงไอ้พุทโธแหละอรหังทุพุทโธจุติโสภควาก็ว่าไปไม่ได้กันเลยนะไม่ได้เลยเลยขอฝากไปด้วยไอ้สติสัมปชัญญะเป็นตัวกำหนดเนี่ยทุกคนอย่าทำยากถามว่าทำยากไอ้ของยากยากเนี่ยมันได้ง่ายไอ้ของง่ายง่ายเนี่ยมันได้ยากพูดมาถึงกรณีขอเปรียบเทียบไอ้เหตุผลท่านถ้าท่านทั้งหลายปากก็ช่อยจะรับปากใครง่ายๆท่านก็เดือดร้อนไหมขอฝากไปด้วยนะท่านจะไม่มีหลักฐานสภาพชีวิตไหนเพราะขาดสติขาดความไปปกติของชีวิตเมื่อจะพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยๆแล้วก็ไปรับปากใครใครว่าไงก็รับปากเรื่อยไปท่านจะเดือดร้อนต่อภายหลังนี่เอาง่ายๆอย่างนี้เลยเอาง่ายๆอย่างนี้ท่านจะเดือดร้อนไหมแต่ภายหลังยังแน่นอนรับปากใครต้องยากต้องกำหนดก่อนกำหนดคิดหนอคิดหนอก่อนถ้าอยากแล้วทำอะไรให้ยากเริ่มก็ได้ง่ายไอ้ทำง่ายง่ายเริ่มจะได้ยากจะเดือดร้อนแต่ภายหลังนี่ท่านจะไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นี่แก้ปัญหาอยู่ที่ตัวยากทำให้ความลำบากก่อนเกิดขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นความทุกข์ที่ท่านได้เนี่ยได้จากความทุกข์พอท่านทั้งหลายรู้จักความทุกข์ความเดือดร้อนความลำบากยากเย็นในใจแล้วท่านจะไม่พบความสุขที่แน่นอนถ้าไปโลกเศรษฐีหน่อยมีเงินมากมากพ่อแม่ถนอมกองเปลี่ยนเลี้ยงลูกอย่างดีนะไม่เคยผ่านทุกข์ไม่เคยกระทบกระทั่งกับท่านผู้ใดเลยแยกครอบครัวไปน้ำตาจะตกในน้ำตาจะตกในเพราะไม่พบความสุขที่แน่นอนคนที่มีความพบความสุขที่แน่นอนคือพระเอกนั่นเองคือทางละมากระเบนกินข้าวกับเตี้ยกินข้าวโอ้โหใช่ป้อมาเพื่อนคนจีนกับเจ้าหมอนโลกเดียวเสียผืนเดียวมาเป็นอาเซียนประเทศไทยบัตรนี้มีเงินเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านจากคำว่าหมอนลูกเดียวกับเสือผืนเดียวนี่ทำยากที่สุดอย่าเล่นนะทำยากที่สุดแต่อย่าคิดอย่างง่ายๆขอเอาง่ายๆเดี๋ยวนี้คนชอบง่ายอาจจะคือจะทำนี่ไหมเอาง่ายๆหลวงพ่อคะฉันไปโบกเห็นเขาไหวไปนั่งห้านาทีกลับไปเห็นพระพุทธเจ้าโอ้โหเห็นพระอนนท์ก็แล้วห้านาทีมานั่งกับแม่คุณแม่ก็เลยไม่เลิกผมนี่พูดที่โบสถ์เลยอาตมาใส่เข้าไปเลยบอกโอ้โหเห็นเทวดาแล้วโอ้ยไปสวรรค์แล้วแล้วอาตมาก็ดูเห็นหนอเห็นหนอยายคนนี้ 70% เป็น 70% แล้วโลกประสาทโลกทันสมัยเป็นจะเยอะเลยก็เยอะเหลือเกินนี่ขอฝากไว้ด้วยนะมีเหตุผลเพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นการแก้ปัญหาอย่างไรคืออาตมาพูดไว้นี่นะถึงไว้นี่นะเป็นการแก้ปัญหาประการใดโลไม่จริงคือพูดกันก่อนไอ้คนโลจริงหายากไอ้คนโลมากหายาก เนี่ยเอาลกให้คนเลี้ยมาเนี่ยชอบมักง่ายมักได้นะชอบเอาง่ายง่ายนะแต่ใครบอกอ้อหลวงพ่อพุทธโอ้โหพระพุทธเจ้าลอยมาเนี่ยลอยมาแล้วโอ้โหสวยโอ้โหดิฉันเนี่ยนึกว่าฉันเนี่ยก็ไปโสดาแล้วเป็นทหารในมชานี่นี่โลกนี้เป็นเยอะเดี๋ยวนี้ทัวร์กับทั่ววัดวัดไหนทำยากไม่ได้ต้องไปวัดง่ายๆโอ้ยยอมได้ขัดนั่งเล่นนั่ง5นาทีเนี่ยจะต้องเลิกแรงเนี่ยโอ้โหตูกระดกเลยฟักเงินทำบุญไม่พักแล้วอาจารย์ไปไหนติดตาไปฝืนไปเลยขอฝากไปด้วยไงขอฝากไปด้วยไงนี่นะมักง่ายมักได้ไม่มีมักขาดคนมีมากป่าในเขามีสติสูงนะสติสูงไงอันนี้มาต่อถามอธิบายมากป่าจ้ะคุณโยมอธิบายแล้วหรือคุณโยมนายกอธิบายแล้วก็ได้มาบ่ายจะมาพูดขอบคุณเอาชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเท่านั้นก็เป็นการเพียงพอที่ถึงนี้ขอฝากท่านหลายไว้ด้วยอันนี้มีความหมายมากคนเอาง่ายง่ายชอบง่ายง่ายมันก็ได้ยากใช่ไหมมือแล้วของง่าย